Balzac. Modadan Edebiyata. Kontes Hanımefendi, O, T'ye ithafen. Seslendiren Akın Altan. Hanımefendi, bana bahşetmiş olduğunuz güvenden gözümün korktuğunu söylemek zorundayım. Tuğda bir kitap yazarak Paris'te başarıyı yakalamak arzusundasınız. Kitaplarımızı biçtiğimiz kalıpları postayla size göndermenin, ressam Gevarni'nin zarif resimlerine bakarak bir elbise ya da bir fular kalıbı çıkartmak kadar kolay olduğunu zannediyorsunuz. Ama yanlışınız var hanımefendi. Bu düşüncenizin kaynağı, yaşadığınız büyüleyici ülkenin masumiyeti olmalı. Ne yazık. Edebiyatımızı saran baş döndürücü hareketlilikle kıyaslandığında, moda denen şey ne denli durağan. Kutsal Parnasos Dağı şimdi çukurlarla dolu. Nasıl desem, öyle bir kum çölüne döndü ki, üzerindeki oynak kum tepecikleriyle, tıpkı sizin oraların güzel Louis Nehri'nin sularında dalgalanan ışıltılı adalar kadar hareketli. Bu gösterişli kum tepeleri kah yıkılır, kah yükselir, kah yuvarlaklaşır, kah yok olur, kah tekrar peydahlanır. Hazırlıksız denizcinin çoğunlukla ters akıntıya kapıldığı gibi, yetenekli adamlar da bu sahte düzenin, üyesi olduğu yanlış görüşün ya da kendini beğenmişliğin etkisiyle silinip giderler. Cahil ben, eleştirmen olduğum halde, size günümüz zevkini dikte ettirmek, başarımızın sırlarını öğretmek yerine, Herba'dan bir şapka, Dölil'den bir fular seçmekle görevlendirilmiş olmayı ne çok isterdim. Her şeyden önce, herkesin sahip olduğu ortak bir zevk var mı? Bizler gerçekten başarılı mıyız? Hanımefendi, herkesin bir devri olduğunu bilmiyorsunuz sanırım. Aynı kişi tüm zamanlara damgasını vuramaz. Bu kadar büyük bir başarıyı kim yakalayabilir? Bütün ülkeleri hızla tüketiyoruz. Dün doğudan bahsediyorduk. Geçen ay İspanya'dan. Belki de yarın İtalya'dan bahsedeceğiz. Size Laponya'nın yerel havasını incelemenizi salık versem, oradaki doğal buzlarla hayranlık uyandıracak kadar güzel Spitsbergen takım adalarını, daha önce hiç görmediğiniz kuzey ışığını, ren geyiklerini, balık kılçıklarını, balina yağını, karlarla çizilen ufuk çizgisini, kutup ayılarını, likenleri yazabilirsiniz. Ama siz bu küçük evrenimizi tamamlayıp basılı hale getirene kadar edebiyat rüzgarları Brezilya'nın balta girmemiş ormanlarına doğru esiyor olacak. Okuyucu bir kuyunun dibinde yatan timsahları, altın sarısı benekli jaguarları, mürenleri okumak isteyecek. Artık sadece yerlilerin dilinden anlayanlara Laponca-Fransızca arası bir dilde hitap ediyor olacaksınız. Ve en önemlisi hanımefendi, siz yeni fikirler ararken okuyucu yöresel renk isteyecek. Siz istenen bu rengi yakaladığınızda nükte nerede diyecek. Siz nüktenin peşinden koşarken bu Hintli sultan töresel temaları görmek isteyecek. Siz gelenekleri ona olduğu gibi aktardığınızda o hikayeye deli olacak. Bir dönemi halı işlermişçesine süsleyerek tasvir ettiğinizde, bir kitabı ilave parçalarla zenginleştirdiğinizde ise size sırt çevirip boş bir laf üzerine edebiyat çeşitlemeleri yapmakla eğlenen adamın birine hayranlık duyacaktır. Okuyucu bazen bir kovayla aya çıkmak için bütün oyuncaklarını toplayıp kıran yaramaz bir çocuk gibi, bazense filozof Kuzey'e kulak veren, onun derslerinde öğrendikleriyle karmaşık bulmacalar çözen aklı başında bir adam gibi davranır. Yetenekli bir sanatçıyı beğenmeyip, budalanın birine gönlünü kaptırır. Hem yüce hem gülünç olan, kesinlikle zeki ve kesinlikle aptal olan, sadece görerek yaşamak isteyen bu Paris'in mi sizi beğenmesini istiyorsunuz? Aa, nasıl bir işe kalkıştığınızı bilmiyorsunuz. Kürek mahkumları bile ne iş yapacağını bilirken, bir yazar, maymun iştahlı Paris'in kendisinden ne isteyeceğini asla kestiremez. Günümüzde bu tuhaf insanlar, tıpkı sarmalandıkları şık ve süslü yaşamdaki parlak vitrinli dükkanlar, sihirli çarşılar gibi, edebiyatta havai fişek parlaklığında ama derinliği olmayan eserler istiyor. Her yerde binbir gece masallarının izlerini arıyorlar. Her hafta sözde yeni 50 kadar kitap basılıyor. 3 yeni tiyatro eseri sahneleniyor. Gazeteler, ettiği bir laf yüzünden her sabah başka birini şişe geçirip, gülünç kılarak cümle aleme teşhir ediyor. Prens ya da alim olmuşsun. Kral ya da profesör. Hiç önemi yok. Asıl olan şu ki, her gün mutlaka yeni biri kurtlar sofrasına yem oluyor. Öyle ki, bugün borsacı, elini kirletmeden yediği, kendi adıyla anılan kekin tanınması için, kimsenin bir kitap yazmamış olduğundan şikayet etse, neredeyse haklı sayılacak. Özetle, Paris'in de eski Roma gibi kolezyumu var. Ama gladyatörlerin yerini yazarlar, sırtlanların, kaplanların yerini ise gazeteciler almış. Roma'nın sezarları kan döküyor, insanları öldürüyordu. Bizse bilgiyi tüketiyoruz. Genç kızların okuduğu kitaplarda, Vista bakirelerinin, içtikleri otlardan sarhoş olduklarında gördüğü hayaller anlatılıyor. Polis teşkilatının kol gezdiği delikler, dedektif polis Vidocq ve casusları, cellat Sanson ve o korkunç giyotini, aklınıza gelebilecek her türlü suç, gulyabaniler, vampirler, hayaletler. Tüm bunlar tükendi bitti. En kötü şeyleri en zarif biçimde ele aldık. Krebion oğlun günahları savuşturması gibi biz de idamları süsledik. Giyotin makinesi bizim rahat döşeğimiz oldu. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Tanrı aşkına, 19 yaşında, yeni mezun, sırf arabası olduğu için kadınlarla arkadaşlık eden bir adam, kitabınızı alıp, buruşturduktan sonra, ''Bu kitapta hiçbir şey yok!'' diye bağıracak. Kendinizi bu tehlikeye atmayın. Bu alanda yapacağınız kariyerde sizi bekleyen tehlikeleri ortaya koyarsak, akılcı düşünecek ve sahip olduğunuz ışığın tuğda parlayabileceğini ama burada gaz lambasının cılız ışığı kadar parlak ve birbirinin aynısı yeteneklerin arasında pek de heyecan uyandırmayacağını anlayacaksınız. Burada yalnızca güneş kadar parlaklara yer var. Yazar Demosthenes'in yapmacık ekolünden geliyor olsaydım, sizi gece parlayan aya benzetirdim. Ama bizim el üstünde tutulan üslubumuz, inanın ki çok farklı bir şey. İtiraf etmeliyim ki, bu kadar zor bir işe girişebilecek cesareti kendimde bulmamın sebebi, bu kararı tümüyle sizin sorumluluğunuza bırakmanın yolunu bulmuş olmam. Ben, yalnızca alacağı fazla mesai ücretini düşünen bir noterin sakinliğiyle, bizlerin sahip olduğu entelektüel zenginlik ve eksikliklerin dökümünü çıkartacağım. Size de bunların kıymetini değerlendirmek düşecek. Bu, tıpkı bir ölünün ardından yapılan mal varlığı satışına benzeyecek. Hani gözlemci, merhumun pılı pırtısını, mobilyalarını, kitaplarını nasıl kullandığına bakarak zevklerini belirler ya, işte öyle. Burada ölü olarak kastedilen halk. Tanrı affetsin ama bence artık halk diye bir şey kalmadı. Bunun olacağı belliydi. Fransa'da artık herkes edebiyat alanında tanınmak istiyor. Öncedense hep albay olmak istenirdi. Parti'deki dinleyiciler birden tiyatro sahnesine atladı. Artık herkes yazar. Okuyucu kayboldu. Oysa okuduğunu değerlendirirken saçmalamak, her zaman için yazarken saçmalamaktan daha kolay. Sizin yapmak istediğiniz tam olarak nedir? Bu saplantınızın bir sebebi olmalı. Günümüzde kitap yazmayan biri beceriksiz sayılıyor. Bu yüzden herkes, Saint-Beuve'un de söylediği gibi, yaratıcı yeteneğinin eksiksiz olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Atlar hakkında kitap çıkaran Giş Dük'ünü gördünüz. Sermon Pedestri. Adı artık unutulmuş en örümcek kapalı Fransız kahraman bile küçük de olsa bir kitap yayınladı. Ve siz de şüphesiz Urika gibi birkaç taşralı kız üzerine derin düşüncelere dalmış olmalısınız ki bu da şu anda benim cevap yazdığım bu mektubu almama sebep oldu. Hanımefendi, artık yalnızca yaşlı bezgin bir kesim kitap okuyor. Yani tiyatro sahnesindeki orkestra elemanları, saçları beyazlamış yaşlılar, resmi ceketli, altın küpeli, siyah at kuyruklu, gri bıyıklı Napolyon'un askerleri, Asya, Afrika, Rusya, İspanya ve İtalya'yı iyi bilen, uydurma ülkelere kanmayan, etkilemesi güç insanlar. İhtilalde idamdan kaçan muhacirler, hafif meşrep kadınlar, sıkıcı dullar, kontes olmuş oda hizmetçileri, Robinson Crusoe'yu Jacobenler Kulübü'nden biri zanneden, alay konusu tiyatro kahramanı Bayan Ango'ya benzeyen kadınlar. Bu topluluk, birden kendini Roma İmparatoru Claudius gibi yüce divanda yargıç olarak buldu. Hem yepyeni hem de modası geçmiş bir topluluğa dönüştü. Ama bu grup ayniyeti ve etkinliğiyle güçlendi. Böylece bir anda etrafını kuşatan yeni yazarların pohpohlamalarına kayıtsız kalarak hep iyi kitapları satın alma saplantısı taşıdı. Lamartine'in 60 bin, Béranger'in 40 bin kitabını satın alan işte bu insanlar. Bu güç övgüyü hak ediyor. Bu sebeple tüm yazarlar onlara dil uzatarak dikkatlerini kendilerine doğru çekmeye çalıştı. Önce bazı yazarlar bu grubu uyandırmak için onu dürtmeyi düşündü. Bir gün öncesinde ölü muamelesi yaptıkları bu topluluğu, ertesi gün manen etkilemeye çalıştılar. Birçoğuysa gururunu okşadı. Oysa yaşlı sultanlar gibi zevkten sarhoş uzandığı döşeğinde, uçurulan kelleleri seyrederken cinsiyeti olmayan bir canavara baktığından daha fazla heyecan duymuyordu. İşte o zaman her bir yazar kendine ait küçük bir okur kitlesi oluşturma, gelecek önünü hazırlama, aile içinde kendini taşlandırma niyetine girdi. Zaten karşılıklı birbirini övme ve arkadaşlık müessesesi de buradan gelir. Birden ortaya çıkan ileri görüşlü, yaratıcı Prometheus, bu yaşlı topluluğun karşısına yeni bir grup daha çıkartmak istedi. Yaşlı olanın bu duruma kızacağını, kurgulanmış bu saygısız grupla uğraşacağını düşündü. Ama nafile, var olan kitle, yeni peyda olan kendi kopyasını, ilgi gösterdiği, 20 kez sahnelenen dramı alkışlarken izledi. Edebiyattaki 89 ihtilali gibi ortaya çıkan, güçlü bir akım yarattığını zanneden bu adamı, herkes görmezden geldi. Yani siz, kendinizi emsalsiz bir kriz ortamında bulacaksınız. Yazarların kendilerine okur bulamadığı, edebiyatın siyaset karşısında bayağılaştığı, şiirin günlük olaylar karşısında mağlup olduğu bir ortamda. Ellerinde ottan bir minder, büyük bir sandık, bir klarnet taşıyan şarlatanların arasında kalacaksınız. Usta işi eserler yaratan ve ellerinde, Avrupa'nın dört bir tarafındaki hükümdarlardan aldıkları nişanları sallayan adamların arasında birkaç yalın üsluptaki eserlerinizle yapayalnız kalacaksınız. Şu soğuk nevale yazara Güney Haç'ı nişanını veren kim bilir hangi kral? Şu kısa boylu, zayıf olan, aslan nişanını almış. Papa, 10 yıldır bilim adına kılını kıpırdatmamış birine altın mahmuzu vermiş. Kutup yıldızı, şu ateşli vatansevere verilmiş. Liyakat nişanı ise kimsenin beğenmediği şu sürekli kötüleyen yazara gitmiş. Yazarken imla hatası yapanlar, Bilginler Kulübü'nün üyesi oluyor. Hiçbir şey bilmeyen ya da yazı yazamayanlarsa Paris'in çeşmelerini sayıyor. Belediyenin yaptırdığı kapı numaralarının yazıldığı plakaların renklerini inceliyor ve istatistikle uğraştıklarını iddia ediyorlar. Zira istatistik artık moda oldu. Daha doğrusu moda olan istatistik yapmaktan ziyade sağladığı toplumsal statü. Muhtemelen 15 yıl süren aylaklık bize fazla geldi ve gelecek için sabırsızlanmaya başlayınca yerimizde duramaz olduk. Her şeyi deneyip deneyip bıraktık. Malum hep aynı Fransa. Kararsızlıkta kararlı. Etkilenmesi güç. Burada yapılan edebiyatın bir amacı yok. İşte esas olan bu. Ne yıkacağı, ne de yeniden kuracağı hiçbir şey yok. Şiirle nesri karıştırdık, sonra da şiir yok oldu diye şaştık kaldık. Denemediğimiz hiçbir şey kalmadı. Dramarar olduk. Artık hiçbir şeye inanmıyoruz. Ama iman arıyoruz. Kısacası, bu kadar akıllı insanın içinde yetenekli birini bulmak neredeyse imkansız. Napolyon'un askerleri emirlere itaat ederdi. Oysa edebiyatçılar kafa yoran kitlelere hitap eder. Herkes her konu hakkında fikir sahibi olacak kadar bilgili olsaydı, öğretilerde birlik sağlanamazdı. Konuyu bilen kişi sayısı kadar da farklı fikir olurdu. Hepimiz kendimize itibar sağlama peşindeyiz. İşte hanımefendi, gördüğünüz gibi sizi tatmin etmek benim için çok zor. Yine de bu, size öğretebileceğim çok önemli bir ilke. Bu teori, benden isteme inceliğini gösterdiğiniz talimatları yazarken ilk bölümün konusu olacak. Günümüzde edebiyat söz konusu olduğunda, bir yazarın hem kişiliğinin hem de yazdıklarının uymak zorunda olduğu kurallar bulunuyor. Tek kelimeyle özetlersek, bu yazarın giymek zorunda olduğu moda bir kıyafet var. Sanıyorum ki sizin en çok ilginizi çekecek olan da bu. Burada söz konusu olan ne kitapta yer alacak fikirler, ne yazının planı, ne kitabın ismi. Aranan şey kendinizi tanıtacağınız biçim. Doğum tarihinizle ilgili sır perdesini aralama saygısızlığını yapmamı Tanrı esirgesin. Ama yine de bir yazarın yaşı şu günlerde çok ilgi çeken bir konu. Bilirsiniz, milletçe olmamış meyveleri severiz. Üniversite derdinden henüz kurtulan bir gencin, İsa ile ilk kez tanışacağı komünyon ayinine daha katılmamış bir genç kızın, halkın ilgisini çekeceğine kesin gözüyle bakılır. Edebiyat alanında şaheserler yaratmak için oyuncaklarından erken yaşta vazgeçen Lied gibi müzisyenler, Jules Regondi gibi gitaristler, Leontine Fay gibi tiyatrocular var. Gençlere duyulan bu hayranlık belki de yaşamı tüketmiş olmanın bir işaretidir. Veyahut bu asır henüz bir erişkin olarak kendini ispatlayamadığından bakıcıya ihtiyaç duyduğunun göstergesidir. Ne olursa olsun genç Fransa'mız, genç insanlarımız var. Yeni fikirler, yeni kitaplar, genç yazarlar istiyoruz. Bu genç yumurcaklar birden büyüyüveriyor. Her taraftan erken gelişmiş çocuklar yağıyor. Örneğin Victor Hugo evlendiğinde daha çocuktu. Gazetelerin perçemli bir gençten umut vadeden yetenek diye söz ettiğine rastlıyoruz. Bay Kuzo, hep bu genç öğretmen vesaire MD'nin salonunda Silenos'a karşı duran Herkül'e benzeyen iri yarı bir delikanlıya rastladığınızda onun genç bir sanat tanrısının ilk denemeleri olarak takdim edilen şiirleri yazan genç olduğundan şüphe duymazsınız. Yakın dostlarımdan biri, aslında 25'inde olan Bayan E.M.'nin kitabının ön sözünde kendini 16 yaşında göstermesi gerektiği kararının alındığı saçma bir toplantıya şahit olduğunu anlatmıştı. Bu göz boyamanın kendine has yöntemleri, bir mantığı var. Öylesi göz kamaştıran eleştirmen Sambö'ün, yaşlı Golena, Lebau Baba'ya benzeyip benzemediğini sormuşsunuz. Bahtsız Joseph Delorme ise büyük bir tutkuyla bağlıymışsınız. İşte genç olmanın sırrı. Bu iki adamın aynı yazar olduğuna kimi inandıracaksınız? Joseph Delorme. Bu isim insanda genç birine aitmiş izlenimini uyandırmıyor mu? İsimlerle bu şekilde oynanması hepimizin düşürüldüğü bir tuzak. Jules de Rösegün'ün adı size evli, çocuklu, Danıştay'daki koltuğunda davalara hükmeden bir adamı çağrıştırıyor mu? O, T. Kontesi adını boşuna taşıyorsunuz hanımefendi. Modayı takip etmek istiyorsanız, adınızı Jenny olarak değiştirmelisiniz. Böylece kitabınız 40 yaşında bir kadının değil de, doğuştan yetenekli genç bir kadının denemesi olarak kabul edilecektir. Eğer isminizin ardından bey ya da hanım sözcüğünü kullanırsanız, yaşlı görünürsünüz. Bunun yerine ilk adınızı kullanın. Böylece genç görünmüş olacaksınız. Taş baskı yöntemi bu masum aldatmacaya suç ortaklığı yapar. Yazarlar çizdikleri portrelerinde boyunları çıplak, saçları bukleli görünür. Siz de onları genç kız zannedersiniz. Kimilerini kanepede oynarken, kimilerini bulutların arkasına saklanmış bulursunuz. Figürleriyle yaşlarını olduğundan daha genç gösterirken, kitaplarına da yazıldığından daha ileri bir tarihi atarlar. Bunlar yazarı öldükten sonra yayımlanan, daha doğmamış eserlerdir. Gelecek mektubumda size kitabın, eserin ve sanat eserinin ne anlama geldiğini açıklayacağım. Size şu an var olanı değil de, gelecek yılın modasını anlatacağım. Size yepyeni bir üslubu öğreteceğim. Fikir içermeyen cümlelerle söz sanatı taşımayan fikirlerin, yerel renklerle kederli olayların, fantastikle gerçeğin, hakkını vererek ya da çala kalem yazılmış kitapların, bilimsel bilgilerle merak uyandırmak veya yazıdaki detaylarla güzellikler yaratmak arasında bir seçim yapacaksınız. Ama burjuva aşçı kadın misali, modern edebiyatın reçetesini yazmadan önce size çağımızın dikkate değer tüm eserlerini içeren bir tablo çizmem gerekiyor. Pençesine düştüğümüz bu hastalığı tasvir etmek için zevklerimizin değişim aşamalarını, zevklerimizi yok edenleri ve onları tekrar canlandırmak isteyenleri resmetmem gerekiyor. Önce imparatorluğa bir göz atacağız. Mazide kalan Palmira şehrinin bu kalıntılarını gördükten sonraysa sizi bu büyük yazarların her birinin mabedinde gezdireceğim. Eski bir dostunuzun saygılarını kabul buyurun hanımefendi. La Motte, 29 Mayıs 1830. Son.